proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 września, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia propozycje wyborcze na kolejne 4 lata rządów. Wśród ofiar trzęsienia ziemi w Maroku nie ma Polaków. Trwa narodowe czytanie, w tym roku cała Polska czyta na dnie. Na 36 dni przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość przedstawia swój program wyborczy. Lider partii Jarosław Kaczyński właśnie prezentuje główne założenia i propozycje, jaką Zjednoczona Prawica ma dla Polaków na kolejne 4 lata rządów. My ponownie przenosimy się do Końskiej, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wsłuchujesz się w słowa lidera PiSu. Powiedz zatem, na jakie aspekty szczególnie zwraca uwagę Jarosław Kaczyński? No, prezes Prawa i Sprawiedliwości zaczął od przypomnienia, jakie wartości przyświecają jego partii. Jarosław Kaczyński wymienił m.in. godność, wolność, ochronę życia, a także solidarność z naciskiem na tę społeczną oraz kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Rodzina, naród, wolność, sprawiedliwość, równość, to wszystko może być faktem, jeżeli istnieje bezpieczeństwo, począwszy od tego militarnego, wewnętrznego, ale to jest także bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne, gospodarcze, w szczególności energetyczne. Lider PiS dodał, że polityczni przeciwnicy obecnego rządu nie wyznają podobnych wartości, co może być niebezpieczne dla państwa. Czy władza naszych przeciwników realizowała te wartości? Nie, szanowni państwo, nie realizowała. I co więcej, dążyła do ich ograniczania. W Końskich głos mają zabrać też premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz lider koalicyjnego ugrupowania Kukiz 15 Paweł Kukiz. Ten ma mówić m.in. o postulatach proobywatelskich, w tym o zmianie ordynacji wyborczej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. A to sobota pod znakiem polityki. Podczas swojej konwencji Nowa Lewica zapowiedziała 100% wynagrodzenia na chorobowym i ułatwienia dla kobiet w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym, mówi Magdalena Biejat z partii Lewica Razem. Rząd Lewicy, przyszły rząd, doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach współfinansowanych przez Unię Europejską. Po to, żeby każda mama, kiedy będzie wracała do pracy, miała pewność, że ma gdzie zostawić dziecko, że to dziecko będzie w dobrych rękach. Z kolei liderzy Trzeciej Drogi zapowiedzieli, że jednym z głównych postulatów ich koalicji są inwestycje w budownictwo oraz zwiększenie puli mieszkań, zapowiedział prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednym z pomysłów Trzeciej Drogi jest uwolnienie wszystkich nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Uzbrojenie terenu, przygotowanie gmin i dofinansowanie gmin do tego, żeby mogły na cele mieszkaniowe, czy to komunalne, czy to spółdzielcze, czy inwestycje prywatne, miały teren przygotowany. Swoją konwencję w Tarnowie ma z kolei Koalicja Obywatelska pod hasłem 100 konkretów na 100 dni. Wśród ofiar trzęsienia ziemi w Maroku nie ma Polaków, informuje MSZ. Liczba ofiar kataklizmu to co najmniej 820 ofiar śmiertelnych i co najmniej 700 rannych. Trwa akcja ratunkowa, część ofiar wciąż jest pod gruzami zawalonych domów, mówi francuski właściciel firmy w Marrakeszu Thomas Chabrier. Wiele osób nocowało na ulicy, ale udzielamy im pomocy. Obawiam się, że bilans ofiar okaże się znacznie wyższy. Jest wiele obszarów, do których trudno dotrzeć. Służby robią, co mogą, ale to nie jest proste. Dlatego boję się, że liczby podawane przez media to dopiero początek. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie kiedykolwiek nawiedziło Maroko. Epopeja o Rzeczpospolitej wielu narodów, czyli Na dniem na Melizy Orzeszkowej, to lektura tegorocznego narodowego czytania. Wybór powieści nie był przypadkowy, ponieważ w tym roku mija 160 lat od wybuchu powstania styczniowego. W warszawskim Ogrodzie Saskim, gdzie akcję zainaugurowała para prezydencka, jest Dorota Piotrowska. Witam serdecznie. W Ogrodzie Saskim od 2 godzin trwa wielkie święto polskiej literatury. Publiczność jest zachwycona aktorskimi interpretacjami powieści Na dniemnem Elizy Orzeszkowej. Zresztą wielu tu obecnych to stali bywalcy narodowego czytania. I to nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. Ja jestem 11 raz, więc przygotowałam tylko pierwsze narodowe czytanie. Przyjeżdżam jeszcze, dodam specjalnie, 360 kilometrów z Opolskiego. Cała ta sceneria, interpretacja.

wątki indyjskie w polskiej polityce pojawiły się ostatnio, jeżeli chodzi o aferę, ale my przyjrzymy się temu, co Indie chcą dać światu, bądź co chcą same uzyskać z tego spotkania największych. A grono i tak się poszerzyło. Jest z nami pan Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na początek G20 w Indiach, czy w sumie już nie w Indiach, bo już nawet nazwa Indie została zmieniona na Bharat. Jeszcze nieoficjalnie, ale w komunikacji takiej politycznej, dyplomatycznej faktycznie Indie już się nazywają Bharatem, czyli wracają do takiego starożytnego określenia, tak, które występowało do tej pory równolegle z tą nazwą znaną międzynarodowo, czyli Indie. Czyli ta nazwa Bharat pochodzi z sanskrytu, to jest druga nazwa, która jest też wpisana w konstytucji jako nazwa Indii. To w większości języków w ogóle indyjskich, a mamy ich całą masę, ale w większości Bharat to jest coś znanego normalnie, jakby tym się Indusi posługują. Więc to oznacza z jednej strony takie też odrzucenie tych ostatnich śladów jeszcze kolonializmu, tak? Bo ta nazwa Indie, ona się utrwaliła właśnie podczas panowania brytyjskiego w Indiach brytyjskich i stamtąd jakby ona jest znana na cały świat, więc dzisiaj premier Modi krok po kroku odrzuca te wszelkie pozostałości kolonializmu, odwołuje się do starożytnych źródeł cywilizacji indyjskiej, no, budując taką markę Indii jako tej najstarszej cywilizacji, która, prawda, ma własną nazwę, własną filozofię, własne wartości. I ona, czyli Indie, chcą się tymi wartościami, tą wiedzą, swoją mądrością cywilizacyjną dzielić ze światem. Dlatego taką uwagę też przywiązują do szczytu G20, promują się jako lidera państw rozwijających się, ale też właśnie tego lidera światowego, tak? Jedno z głównych mocarstw najstarszych cywilizacji, tutaj ta nazwa Bharat właśnie bardzo ładnie podkreśla tą emancypację taką i totalne już zerwanie z jakimikolwiek wpływami europejskimi. A samo słowo Bharat to jest światło, wiedza, ogień? Jak to tłumaczyć dokładnie? Czy to odnosi się do postaci mitycznych, tak, które się jakby do plemienia Bharatów, które w starożytnych tekstach indyjskich, w Rigwedzie chociażby się pojawiało, tak? To miało być jedno z silniejszych plemion, mówimy o 2000 lat przed naszą erą, które żyły na północy Indii pod mityczną górą Meru i no, było w ogóle założone przez takiego króla. Ponoć żył taki król Bharat, który właśnie założył tą cywilizację, tak, do której później wszyscy są potomkami. A to ma też takie znaczenie, prawda, że to odwołanie się do tych wpływów starożytnych, to znaczy jeszcze przed, nie tylko przed przyjazdem Europejczyków, ale to też chodzi o ten czas przed podbojem muzułmańskim, tak? Bo Indie tam od XII-XIII wieku były podbijane sukcesywnie przez władców mogolskich, którzy później założyli imperium mogolskie w Indiach i oni tak naprawdę też tą nazwę umocnili, rozpropagowali, więc odrzucenie tej nazwy Indie jakby cofa Indie do takiego, no, czystego stanu, tak, przed podbojami zagranicznymi, przed wpływami i muzułmańskimi, i europejskimi, tak, sięgamy do tych starożytnych, sanskryckich i hinduistycznych korzeni tego państwa, co jest zgodne z filozofią, taką nacjonalistycznym podejściem obecnego premiera i partii BJP. To jest bardzo ważna rzecz, jeszcze przyjrzyjmy się jej pod jednym kątem więcej, bo po Mogołach, po muzułmanach przyszli Brytyjczycy i stworzyli Kompanię Wschodnioindyjską i to jeszcze zanim, jeszcze przed powstaniem 1855 bodajże, to mutiny, to powstanie wojsk indyjskich rdzennych przeciwko kolonizatorom. Wtedy chyba tylko Sikhowie zostali z Brytyjczykami, co też ich podniosło w brytyjskim wojsku, ale wtedy, kiedy jeszcze Indie nie stały się tą perłą w koronie, klejnotem w koronie brytyjskim, to były kierowane przez korporacje, przez prywatną firmę, teraz byśmy to nazwali, no korporacja, Kompania Wschodnioindyjska, która miała biuro, nie była częścią rządu. No tak, to jest taka globalizacja XVII-XVIII-wieczna, tak? Jak dzisiaj mamy, nie wiem, Microsoft czy Google, czyli różne inne kompanie międzynarodowe, które no, mają budżety większe od wielu państw, które mają oddziały w różnych miejscach, które zatrudniają tysiące obywateli, mieszkańców na różnych miejscach. I taką pierwszą, jedną z pierwszych kompanii międzynarodowych, tak, koncernów, to była kompania wschodnioindyjska, która no, nie rządziła wtedy całymi Indiami, ale miała umowy z różnymi władcami Indii, bo Indie w dzisiejszym kształcie, tak jako skonsolidowane państwo na całym subkontynencie indyjskim, to jest dopiero właśnie historia ostatnich 70 lat, a wcześniej tak, to Brytyjczycy jakby zwierzchność swoją narzucili różnym władcom, tak, w momencie, kiedy Indie odzyskiwały niepodległość. Tam było ponad 560 różnych książąt, królów, najróżniejszych, takich muzułmańskich i hinduskich i rajputskich i różnych innych. I część z nich już wcześniej, tak, od XVII-XVIII wieku podporządkowywała się coraz bardziej kampanii wschodnioindyjskiej, która w jakimś sensie była poddaną korony brytyjskiej, więc tak pośrednio bardzo długo Brytyjczycy tam siedzieli w Indiach, jako zapewniali, po prostu bronili interesów prywatnej firmy, która działała na korzyść Wielkiej Brytanii, a dopiero właśnie po tym powstaniu przeciwko Brytyjczykom w 1857 roku tą trochę taką fikcję zmieniono i Indie zostały po prostu formalnie wcielone do korony brytyjskiej jako kolonia podlegająca władzy króla brytyjskiego. To jeżeli chodzi o wyjaśnienie, dlaczego Indiom może się nie podobać nazwa ich własnego kraju? Swoją drogą, Pakistan też nazwa jest sztuczna, bo to jest Pendżab, Afganistan, Kurdystan, nie pamiętam co dalej, ale jeszcze... Tak, 7 prowincji, które tak tworzą nazwę Pakistan. Tak, zakończone jeszcze właśnie... Zresztą teraz ciekawe, bo się bo pojawiły... Bo nie są nazwę domu. Indie. No właśnie, to by było śmieszne, bo znaczy Indie odnosi się tak do rzeki Indus, tak? A dzisiaj rzeka Indus, po podziale Indii Brytyjskiej, to rzeka Indus dzisiaj w większości płynie przez Pakistan. W związku z tym to miałoby jakiś nawet sens, gdyby Pakistan przejął tą opuszczoną nazwę Indie i nazwał się w ten sposób, no bo oni leżą, są położeni nad Indusem, więc są może bardziej Indiami niż te Indie. No a przejmując taką markę, jaką są dzisiaj Indie, myślę, żeby dużo poprawili swój wizerunek międzynarodowy, więc to by było trochę psikus historii i trochę pewna też strata dla Indii, żeby porzucić tą markę jednak Indie, pod jaką są znani, a która coraz, myślę, coraz lepiej się czyli kojarzy na świecie. Poza tym, proszę pana, że już można robić ogromne pieniądze, chyba że to już jest zarezerwowane i wykupione, żeby te witryny internetowe, które nie będą się kończyły tak jak indyjskie do tej pory, ale właśnie te bharackie, jeżeli by sobie zrobić BH, skrót, nie wiem, czy to Bośnia i Hercegowina ma już obsadzone, czy BA. Tak, tak, to jest dużo obsadzonych. Tak, ale oczywiście tutaj pomysł na biznes dyskusyjny. Rozmawiajmy dalej o tym szczycie, który nawet co do liczby G20 już nie jest zgodny z prawdą, bo na samym początku, kiedy premier Indii Narendra Modi, którego też pomysłem i inicjatywą jest to odejście od Indii na rzecz Bharatu i ta nacjonalistyczna polityka, zakomunikował, że oto do wspólnoty G20 jest przyjęta Unia Państw Afrykańskich, African Union, i teraz rotacyjna prezydencja Komorów spowodowała to, że minister spraw zagranicznych, chociaż w Indiach nazywa się to zewnętrznych, Subramanian Jaishankar, osobiście przyniósł krzesło prezydentowi Komorów i posadził go przy tym wielkim okrągłym stole z całą resztą, czyli nawet już nie jest G20, tylko G21. Znaczy to jest bardziej może też skomplikowane, bo to w zasadzie nigdy nie było G20, tak? Bo jednak formalnie to jest te 19 państw plus Unia Europejska, ale takim stałym, niestałym członkiem od wielu lat chociażby była Hiszpania, tak, zawsze zapraszana niby w kategorii takiego stałego gościa. Więc to było G21 już wcześniej, ale teraz faktycznie no, w tym wymiarze formalnym już takim będzie to G21 w jakimś sensie, tak, bo mamy dalej te 19 stałych członków państwowych i dwie organizacje międzynarodowe, czyli Unia Europejska i Unia Afrykańska. I to jest oczywiście na tą chwilę główny, najważniejszy, wymierny sukces i rezultat tego spotkania w Delhi, szczytu G20, który realizuje jeden z podstawowych postulatów i Indii, i innych państw rozwijających się tego globalnego południa, czyli takiego stworzenia bardziej inkluzywnego, reprezentatywnego i demokratycznego systemu międzynarodowego zarządzania, czyli dołączanie do organizacji międzynarodowych najróżniejszego rodzaju więcej przedstawicieli państw z Afryki, z Azji, z Ameryki Południowej, tak? Czyli tych właśnie państw biedniejszych, rozwijających się, żeby one miały większy głos, żeby równoważyły te wpływy bogatej północy Europy czy Stanów Zjednoczonych, bo jest mocne przeświadczenie na świecie, że ten system, który dzisiaj działa, jest niesprawiedliwy, on uprzywilejowuje i przynosi korzyści głównie tym bogatym, a tamci wszyscy cierpią, tak? W związku z tym dzisiaj jest to symboliczne wyrównanie w jakimś stopniu tych postulatów, jakby krzywd i jakieś stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu, więc to już jest pierwszy sukces, a z ostatniej chwili wiemy, że będzie drugi sukces taki, że jednak udało się na G20 przyjąć, czy uda się przyjąć wspólną deklarację liderów, co nie było wcale takie oczywiste. No jeżeli by się jej nie udało przyjąć, byłoby to pierwszy raz w historii spotkań tego formatu, ale cały czas pamiętajmy, że nie ma Chin. Osobiście, znaczy są Chiny, ale nie ma, no mówię nie ma Chin, bo nie ma przywódcy, to oczywiście Chiny są reprezentowane przez premiera Li Jianga, ale Xi Jinping nie przyjechał i Chiny, Indie to nawet nie są wrogowie, to są przeciwnicy, po angielsku też się to nawet nie mówi o enemies, ale o adversaries. To jest animozja sięgająca wielu dekad wcześniej i też spotkałem bardzo ciekawy komentarz ostatnio. O tym szczycie moglibyśmy i o rosnącej roli Indii rozmawiać długo, ale chciałbym też usłyszeć pana zdanie. Co może być ostatecznym celem Indii po tym szczycie i po tej prezydencji G20? Co oni uznają, że im się udało, poza tym, co już do tej pory pan powiedział? Jeżeli na przykład uważa się, że Chiny mogą pójść po Tajwan. Jeżeli Chiny pójdą po Tajwan, to Indie mogą iść w tym momencie po Tybet na przykład i też stwierdzić, to nasze. Poprosimy z powrotem. O nie, to jest chyba science fiction scenariusz, który nigdy się nie zrealizuje. Po pierwsze, Indie nigdy nie miały władzy nad Tybetem, tak? Raczej Tybet był wcześniej niezależnym księstwem, czy takim teokratycznym jakimś organizmem, więc Indie nie mają roszczeń terytorialnych, jeżeli chodzi o cały Tybet. Ale przechowują Dalaj Lamę już tak długo, chociażby nawet dlatego. Tak, więc ja nawet kiedy słyszałem taką jakby opinię wpływowego dziennikarza indyjskiego, że dla Indii goszczenie Dalaj Lamy na swoim terytorium jest taką bronią jądrową, którą Indie mają w zanadrzu, której nie chcą użyć, ale którą mogą zawsze postraszyć, tak, że są w stanie zmobilizować jakoś Dalaj Lamy do jakichś antychińskich protestów, wystąpień, że w razie trudności w relacjach z Chinami, one ten temat tybetański mogą uaktywnić, tak, i powodując różnego rodzaju problemy dla Chin. Aczkolwiek to oczywiście nie znaczy, że Indie miałyby jakieś roszczenia terytorialne do całego Tybetu, czy chciałyby zaczynać wojnę z Chinami. Raczej tutaj Indie są w postawie defensywnej. To Chiny mają poważne roszczenia terytorialne do terytoriów dzisiaj sprawowanych, kontrolowanych przez Indii. Mówimy głównie tutaj o stanie indyjskim Arunachal Pradesh, na południu, na północy, tak w Himalajach, który na chińskich mapach występuje jako Tybet południowy. I Chińczycy uważają, że to jest po prostu część ich terytorium. I o ten, jakby to jest, jakby te spory terytorialne w Himalajach są jednym z podstawowych, najważniejszych powodów, dla których relacje indyjsko-chińskie są trudne i w zasadzie nie do rozwiązania w dłuższej perspektywie. A to, że prezydent Chin Xi Jinping nie pojawił się na szczycie G20, myślę, że to jest jego główny poważny błąd, tak? Bo jeżeli chciał zaszkodzić Indiom i jakoś umniejszyć rangę tego szczytu, żeby nie wzmacniać tutaj sukcesu premiera Modiego, no to osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego, bo sprawił właśnie, dał więcej miejsca Modiemu na to, żeby odgrywał rolę tego lidera państw rozwijających się, lidera globalnego południa, który załatwia dla nich właśnie konkretne, ważne sprawy. A po drugie, nieobecność Xi Jinpinga i Władimira Putina przy okazji sprawia, że Indie odebrały to jako negatywny, nieprzyjazny gest i tym bardziej będą chętniej zbliżały się do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych czy do Rosji, więc z punktu widzenia chińskiego to nie widzę żadnej korzyści z tego kroku, który zrobił. Natomiast dla Indii to jest bardzo korzystny rozwój wydarzeń. G20 bądź G21 w Indiach bądź w Bharacie. To jest temat rzeka, który na pewno, tak jak indyjska kultura, może trwać nieskończenie długo. I żebyśmy usypywali tam miara czasu kalpa chyba, tak? To było, że tam z ziarenek maku trzeba usypać tyle, ile by się zmieściło na gigantycznym dziedzińcu wielkiej fortecy. Nie mamy tyle czasu, niestety nasz czas audycji jest ograniczony. Bardzo dziękuję za komentarz. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. To czas na kolejny etap naszej podróży. Dzisiaj większość dróg będzie prowadzić do Indii. G20 zobowiązuje prezydencja pod kątem, hasłem gospodarza, czyli Indii bądź Bharatu, ale tym razem Indie zaprowadzą nas do Grecji najpierw, a jeszcze przy okazji do Włoch. Można by tak zrobić literackie porównanie do podróży na zachód, wędrówki na zachód, takiego chińskiego klasycznego tekstu COG, sprzed wielu, wielu wieków, w którym król małp Sun Wukong podróżował śladami jednego z buddyjskich mnichów, podróżował na zachód, teoretycznie z Chin to było do Indii. Indie znowu się pojawiają, no ale do Grecji. Małgorzata Lorencka, italianistka z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I to dodatkowo prosto z Rzymu. O Włoszech, tak. O Włoszech także będziemy rozmawiać, ale najpierw wykorzystamy pani doświadczenie, jeżeli chodzi o Grecję, bo ten sam premier Indii, który otwierał dzisiaj szczyt G20 u siebie, po szczycie państw BRICS, które jeżeli Indie zmienią nazwę i już nie będą na I, tylko na B, stanie się szczytem państw BRBC, co jest o wiele trudniejsze do wymowy, pojechał do Grecji po to, żeby spotkać się z premierem Mitsotakisem. Tylko pytanie... Po co Indiom Grecja? Albo odwrotnie. Tak, to było ciekawe spotkanie, tym bardziej, że wcześniejszy premier Indii, Indira Gandhi, była w Atenach 40 lat temu. Po co Indiom Grecja, Grecji Indie? No przede wszystkim tutaj chodzi o wzmocnienie różnego rodzaju współpracy, przede wszystkim ekonomicznej, ale też i między innymi wymiany, jeżeli chodzi o rolnictwo, obronę, kulturę, turystykę. Premier indyjski przede wszystkim podkreślał właśnie te kwestie ekonomiczne, migracyjne. Natomiast premier Grecji Kostas Mitsotakis zwracał uwagę na to, że w tej chwili Grecja ma rekordową wymianę handlową między właśnie z Indiami i chciałby, żeby Indie jako piąta gospodarka świata wzmocniły współpracę z Grecją, ale też z Unią Europejską, a Grecja miała być właśnie taką bramą Indii do Unii Europejskiej. Chociażby w tej chwili Hindusi inwestują, budując międzynarodowe lotnisko na Krecie, czy też niedawno trwały wspólne ćwiczenia militarne sił powietrznych Indii i Grecji, jak również marynarki. Więc tutaj tak jakby jest upatrywana taka wspólnota interesów. No i przede wszystkim też kwestia znowu potwierdzenia przepisów związanych z prawem morza, z konwencją Narodów Zjednoczonych związaną z prawem morza, podkreślając, że i basen Morza Śródziemnego, i Ocean Indyjski powinny być taką strefą wolnego handlu. Ale to w takim razie już się skończyła epoka chińskich przejęć portów, na przykład w Pireusie w Grecji, w ramach nowego jedwabnego szlaku, także w wersji morskiej, i teraz czas na Indie? No bo Chińczykom w sumie to tak idzie opornie. To czyżby Indie przejmowały prymat w tym? Być może. Premier Grecji zapraszał, podkreślając, że współpraca tak naprawdę między Grecją a Indiami ma 2,5 tysiąca lat historii. I podkreślał też, że Grecja to nie tylko są piękne plaże, historyczne miejsca, ale też wspaniałe miejsce dla hinduskich inwestycji. I właśnie dlatego powinny Indie zainwestować w Grecji. Tym bardziej, że też premier Grecji Mitsotakis ma doktorat na Uniwersytecie Harvarda właśnie z zakresu zarządzania, więc dobrze sobie zdaje sprawę. Już myślałem, że indologii. Potencjałem. Słucham? Już myślałem, że jest indologiem może. Nie, ale zdaję sobie sprawę, jaki potencjał mają Indie i dlatego zachęcał do inwestowania. A na przykład Chirac był sinologiem i tutaj to zbliżenie z Chinami było oparte też na zasadzie jego osobistych doświadczeń ze studiów, Jacques Chirac, prezydent Francji. Ale dobrze, to wątek grecki bardzo perspektywicznie otwiera nam tutaj nową gałąź polityki między Indiami a Europą, ale obok Grecji Włochy. I tutaj druga część, nie tylko tego, że pani jest w Rzymie, ale pani doświadczenia, przyda nam się, żeby zobaczyć, co z kolei szef włoskiego MSZ-u mówił o przyjaźni bądź kontaktach włosko-chińskich, wizytując w Pekinie Antonio Tajani. Tak, Antonio Tajani, wicepremier, włoski minister spraw zagranicznych. Zresztą podobnie jak w przypadku grecko-indyjskim, tutaj minister Tajani podkreślał strategiczną relację między Włochami a Chinami, aczkolwiek ta wizyta miała też taki charakter trochę łagodzący, dlatego że Włosi wychodzą z porozumienia o nowym jedwabnym szlaku. No i chcą, żeby to się odbyło jak najbardziej łagodnie, stąd też wypowiedzi pani premier Giorgi Meloni, która była w lipcu w Stanach Zjednoczonych, że oczywiście Stany Zjednoczone, zresztą to też podkreślił Tajani, są strategicznym partnerem Włoch, ale to nie oznacza, że relacje z Chinami mają być złe. W związku z tym Włosi starają się wyjść z twarzą z porozumienia, które wcześniej zostało podpisane przez rząd Giuseppe Conte w 2019 roku. No i tutaj właściwie wracają na stare szlaki, dlatego że wcześniejsze porozumienie zostało podpisane przez rząd Silvio Berlusconiego w 2004 roku. Tam został stworzony taki komitet strategiczny na rzecz współpracy między Włochami a Chinami. I tutaj Chińczycy też, chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi podkreślał, że no przede wszystkim ta wymiana między Włochami a Chinami opłaca się Włochom, tak? Ponieważ z 80 miliardów dolarów tej wymiany 50 miliardów to właśnie jest eksport włoski w kierunku Chin i on wzrósł o 30%. Na pewno obydwu krajom zależy, aby te relacje dalej były utrzymywane właśnie w takim pozytywnym charakterze. A to już jeszcze ostatnie pytanie, bo jest taki filmik, Giorgia Meloni jako jedna z pierwszych była witana i w ogóle przybyła jako jeden z pierwszych szefów państw do Indii przed szczytem. Jest taki filmik jak na tle Wielkiego Koła Dharmy, tego samego, które ma na fladze, mają Indie. Premier Modi wita premier Meloni i słyszy od niej, prawdopodobnie, bo tego nie wiem, ale chciałem zapytać, czy może włoskie media już to wiedzą. Słyszy premier Indii jakiś chyba żart albo coś bardzo śmiesznego, bo oboje się zaczynają śmiać niemalże do rozpuku. Omal nie trzymają się za brzuchy. Czy wiemy, co premier Meloni powiedziała Modiemu? Niestety na ten temat jeszcze włoskie media nie mówią, bo się koncentrują przede wszystkim na trzęsieniu ziemi w Maroku i w tej chwili 99% informacji jest przede wszystkim związana właśnie z tą tragedią, no i z pytaniem, co się dzieje z Włochami, którzy w tej chwili jeszcze są na urlopach w tym rejonie, a jak będę coś wiedzieć, to na pewno powiem. Z przyjemnością wrócimy do tego tematu. Oczywiście trzęsienie ziemi też się u nas pojawi jeszcze w poszerzonym komentarzu, ale Włochy są tutaj dobrą ilustracją. Przymierze z Chinami jako jedyny kraj z G7, wyjście z tego przymierza również jako jedyny kraj G7 i teraz ogromna przyjaźń z Indiami. To wszystko nam się zamyka w spójną całość. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Lorencka, Uniwersytet Śląski, prosto z Rzymu dla nas. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain. robiąc taką geograficzną pętlę wokół basenu Morza Śródziemnego, przenosimy się do Palestyny. Tak niebezpiecznie na tamtejszych terenach nie było od prawie 20 lat. W tym roku w zamachach, zamieszkach i w operacjach wojskowych zginęło ponad 200 Palestyńczyków i 30 Izraelczyków. Według ONZ tak wiele ofiar nie odnotowano od 2005 roku. Na zachodnim brzegu, czyli na terenach palestyńskich, ginie też coraz więcej dzieci i coraz częściej dochodzi do brutalnych ataków izraelskich osadników. Więcej o tym opowie nam Wojciech Cegielski. O liczącym zaledwie 7 tysięcy mieszkańców w palestyńskim miasteczku Huwara zrobiło się głośno w lutym tego roku. Palestyński snajper zabił tam dwóch izraelskich 20-latków, osadników, którzy jechali przez miasto. W odwecie kilkuset Izraelczyków weszło do miasta z pochodniami i spaliło 30 domów oraz kilkadziesiąt samochodów. Wszystkiemu biernie przyglądało się izraelskie wojsko. To nie były zwykłe zamieszki. Tu było morze ognia. Gdybyś spojrzał na miasto z daleka, widziałbyś jeden wielki ogień, a wojsko było po stronie osadników. My mogliśmy tylko ich przeklinać i krzyczeć na nich, ale nie mieliśmy się czym bronić. Opowiada Ayman, jeden z palestyńskich mieszkańców Huwary. Część izraelskich dziennikarzy porównało wendettę do pogromu. Tyle, że tym razem dokonanego nie na Żydach, ale przez Żydów. Jakby tego było mało, skrajnie nacjonalistyczny minister, odpowiedzialny w izraelskim rządzie za zachodni brzeg, Bezalel Smotrich, wezwał do zrównania z ziemią palestyńskiego miasta, co spowodowało wyjątkowo ostrą krytykę największego sojusznika Izraela, czyli Stanów Zjednoczonych. Ale wydarzenie w mieście Huwara to tylko niewielka część przemocy, jaka ze zdwojoną siłą wybuchła w ostatnich miesiącach na terenach palestyńskich. Także wiosną izraelskie wojsko dokonało wyjątkowo brutalnej pacyfikacji obozu dla uchodźców w Dżeninie. To z kolei był odwet za wcześniejsze palestyńskie zamachy w Jerozolimie czy Tel Awiwie. Zamachy, które miały być przeprowadzone przez fanatyczne organizacje, takie jak Hamas i Islamski Dżihad, a inspirowane także finansowo przez Iran. Na zachodnim brzegu od początku tego roku zginęło według ONZ co najmniej 172 Palestyńczyków, w tym większość cywilów. W ubiegłym roku śmierć poniosło 155 Palestyńczyków, a do tego doliczyć trzeba ofiary palestyńskich zamachów po stronie izraelskiej. Organizacja Praw Człowieka Human Rights Watch alarmuje, że coraz częściej z rąk izraelskiego wojska na terenach palestyńskich giną dzieci. W najnowszym raporcie organizacja dokumentuje przypadki czwórki zabitych dzieci i przytacza zeznania świadków innych takich zdarzeń. W ubiegłym roku na zachodnim brzegu zginęło 34 palestyńskich dzieci. Od początku tego roku także 34 dzieci. This report documents several clear-cut cases where Palestinian kids were killed. Nasz raport dokumentuje przypadki, gdy palestyńskie dzieci są zabijane, gdy idą do szkoły, uciekają z miejsca zamieszek lub giną w podobnych okolicznościach. Wzywamy sekretarza generalnego ONZ, aby umieścił izraelskie wojsko na tak zwanej liście wstydu, gdzie znajdują się podmioty, które popełniają poważne zbrodnie na dzieciach. Mówi Omar Shakir z Human Rights Watch, jeden z autorów raportu. Jak dodaje, liczba zabitych dzieci na terenach palestyńskich jest najwyższa od 2004 roku, a izraelscy żołnierze, którzy te dzieci zabijają, są bezkarni. Meant to break your heart. So sorry, I never meant to break. Wracamy do Maroka, proszę Państwa, ale przez ten kraj przejdziemy także w stronę innych państw arabskich. Jest z nami Łukasz Przybyszewski, Fundacja Abchasid. Dzień dobry. Halo, halo. Mam nadzieję, że mamy połączenie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy Pana. Proszę nam powiedzieć tak na wstępie, co wydarzyło się w Maroku z tym trzęsieniem ziemi? Tak, w Maroku mieliśmy bardzo silne trzęsienie ziemi. To było niemal 7 w skali Richtera. Także było ono jeszcze silniejsze niż w roku 10 ubiegłego wieku, kiedy to w jednym z nadmorskich właśnie miast zginęło kilkanaście tysięcy ludzi. Tym razem na szczęście to właśnie było między wybrzeżem a Marrakeszem, także no w bardziej odludnym terenie. No ale mimo wszystko no było to bardzo ciężkie trzęsienie ziemi. Na razie doliczono się ponad 800 osób zabitych. O wiele więcej będzie rannych, także no, a w związku z tym, że to doszło no, bardziej na prowincji, do tego możemy się spodziewać, że ta liczba będzie rosła, ponieważ no, jakość wykonania tych budynków pewnie też często była niższa. No i niestety no, tragedie się takie zdarzają i będziemy teraz tylko czekali, na jaką pomoc władze Maroka liczą. A ile osób mniej więcej mieszka na tym terenie, tak z grubsza licząc, bo prowincja, teren niedostępny, a setki ofiar już na samym starcie? Znaczy setki ofiar już na samym starcie, dlatego że, wie pan, to nawet nie o to chodzi, ile to źle osób... rokuje, może w ten sposób po prostu, to źle rokuje, jak już na znaczy, samym początku rokuje. Nie, aż tak źle nie rokuje, wie pan, dlatego że no, jeżeli szczęście w nieszczęściu, tak jak powiedziałem, no, to są mniej zaludnione tereny, tak? I pytanie też brzmi, które miejscowości zostały najbardziej dotknięte, tak? Dlatego że no, teraz no, raczej widzimy ocenianie strat, no... Nie rośnie ta liczba tak szybko, jak początkowo myśleliśmy, że może rosnąć, ponieważ na początku mówiono o 300 zabitych, teraz jest to niemal 3 razy więcej, ale no, na szczęście nie będzie to taka tragedia jak ponad 60 lat temu. Z Maroka przechodzimy płynnie do spraw nawet na innym kontynencie, bo Liga Państw Arabskich, obecnie nadzorowana, kierowana przez właśnie Maroko, spotkała się w Egipcie z szefem japońskiego MSZ-u, Hayashi Yoshimasą, który akurat jeszcze, żeby to wszystko ładnie zapętlić, wczoraj był u nas. Złożył taką wizytę, ona była trochę spóźniona, samolot się podobno zepsuł. To jest niezwykłe dla Japończyków. Wciąż czekamy na podsumowanie ze strony japońskiej, na taki briefing prasowy, on dzisiaj będzie po południu. Ale Japończycy usłyszeli od Ligi Państw Arabskich, między innymi od Maroka i Egiptu, że te nie mają obiekcji wobec skażenia trytem tej wody wypuszczanej z Fukushimy. Czy to jest ważne dla Japonii? Czy takie zbieranie głosów to jakaś taka kumulacja przed sesją ogólną ONZ-u jeszcze za chwilę? To o to chodzi? Myślę, że pana obserwacja tu jest bardzo trafna, dlatego że no jest bardzo dużo i obiekcji, jak i też zaniepokojenia, które się wokół tego roztoczyło, tak, wypuszczenia tej wody z Fukushimy. No niektórzy się śmieją, że Simpsonowie znowu przewidzieli przyszłość, tak, ponieważ tam jedna z postaci też musiała zjeść taką rybę, która z takiej wody pochodziła. Także no, jeśli chodzi o to, tutaj takie podobieństwa. Natomiast no, sama wyprawa delegacji jak i rozmowy z krajami współpracy Zatoki Perskiej biorą się z tego, że Japonia bardzo mocno musi teraz stawiać i od dawna zresztą to planowała na rozwój wytwarzania wodoru w tych krajach, tak, które są też przy okazji oczywiście na trasie jednego pasa, jednego szlaku. Prawdopodobnie no, długoterminowo to Chiny będą głównym importerem właśnie węglowodorów z Zatoki i tak dalej, ale no, nie zmienia to faktu, że no, Japonia w ramach projektu GX, tak, czyli transformacji ku powiedzmy bardziej zielonej gospodarce, właśnie chce jak najbardziej zwiększyć i produkcję, jak i też potem konsekwentnie możliwość importu wodoru do swojego kraju. Z Ligi Państw Arabskich, z Maroka, Japonii przenosimy się jeszcze bardziej płynnie, niedużo dalej, bo do Arabii Saudyjskiej. I tam ostatnio pojawiały się doniesienia, że Straż Graniczna Saudów może dopuszczać się masowych mordów na migrantach, strzelając do takich fal napływających nielegalnie z broni automatycznej. I tutaj nawet Waszyngton się nad tym zastanawia. Organizacja broniąca praw człowieka, Human Rights Watch, sprawdza te doniesienia. Co może nam pan na ten temat powiedzieć? Powiem tak. Bardzo trudno jest pozyskać jakiekolwiek informacje z królestwa samego w sobie, dlatego że no, tam cenzura i polityka bezpieczeństwa wewnętrznego jest tak silna i efektywna, że no, jeżeli doszło do takich masakr, a mogło dojść oczywiście, to pytanie kiedy, w jakich warunkach i przypadkiem, czy to nie było przy okazji toczących się jakichś działań wojennych, bo to, że przywołuje się jeden przykład, od razu zmusza do postawienia pytania, ile jeszcze takich sytuacji miało miejsce, tak? Dlatego, że no, jeżeli mamy kraj taki jak Jemen, który jest pogrążony w wojnie domowej, teraz mamy swego rodzaju, no powiedzmy, zawieszenie broni bo, i no, trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie, ale póki co jest stabilnie z tym zawieszeniem i no, w takich warunkach, w takim państwie jest dość dużo grup, które po prostu na przemycie ludzi zarabiają. I jeżeli się trafiła taka grupka, która no, powiedzmy na przykład no, nie miała dość pieniędzy, żeby przedostać się do Europy, no to niestety, ale machiawelizm tych grup nakazuje wpuszczenie tych ludzi pod karabiny bardzo często. Amerykańskie doniesienia twierdzą, że to na granicy jemeńsko-saudyjskiej ostrzeliwani z moździerzy i rozrywani granatami, to naprawdę brzmi przerażająco, mieli być etiopscy migranci. Ostatnio takie fale, też tydzień temu rozmawialiśmy Erytrejczyków w Tel Awiwie. Jak duża jest skala tego zjawiska także dla Saudów i dla regionu oczywiście? To znaczy, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to nawet z moich pobytów tam dało się zauważyć, że migranci z Afryki prześlizgiwali się do królestwa jeszcze zanim tak naprawdę doszło do wojny, do tej najnowszej wojny domowej w Jemenie, tak? Bardzo często mieszkali pod estakadami różnymi, tak? W takich miejscach, no, które wydawały się bezpańskie, dawały schronienie. Także no, skala tego zjawiska też jest o tyle ciężko, czasami trudna do ocenienia, dlatego że ewidentnie te osoby, uchodźcy, migranci, jakkolwiek by ich nie nazwać, lokują się w takich miejscach, które ewentualnie rokują na jakąś możliwą dalszą podróż, tak? Czyli na przykład takich osób można było się dopatrzeć w Dżeddzie, tak? Ale w Riadzie już no, trudno byłoby takie znaleźć, tak? Czy tym bardziej na wschodnim wybrzeżu. I no, wie pan, brzmi to tragicznie, tak, ale brzmi trzeba to wziąć koszmarnie, pod uwagę, nawet powiem, koszmarnie, no tak, bo tak, to no, nie jest po prostu niewydawanie wiz albo jakieś przekręty, przypominałem afera z oczywiście, dlatego dlatego mnie najbardziej w tym wszystkim zastanawia, czy po prostu nie zostało to zinterpretowane jako atak najemników na przykład. Dlatego, że no, wie pan, jak ludzie tam stacjonują, żołnierze w górach tyle czasu, najróżniejsze rzeczy przeciwnik może wymyślać, żeby próbować jakoś się przebić. Także no, być może ktoś tu zawiódł. No, wie pan, z mojej perspektywy na pewno ktoś tutaj, kto był właśnie, dowodził tymi oddziałami, zawiódł. Dlatego, że no, powinno być rozpoznanie, z kim mają do czynienia. I tak, no ale tam podczas tej wojny też byli różni najemnicy. Być może doszli do wniosku, że ktoś chce tutaj użyć tych ludzi jako ludzkiej tarczy. Być może nawet tak było. Nie, tego nie wiemy, tak? Być może ktoś uznał, że wśród nich są ludzie zamaskowani. Mogli być. Więc... To prawda. To jeszcze, żeby zrozumieć jako podsumowanie tego wszystkiego, czy Arabia Saudyjska, łącząc się ostatnio dyplomatycznie z Iranem za pośrednictwem Chin, liczy na to, że Netanyahu jako premier Izraela już naprawdę odejdzie w cień i Riad i Teheran doprowadzą do powstania państwa palestyńskiego? O, to jest duży temat. Dlatego, że bardzo trudno jest powiedzieć, czego oni oczekują pod tym względem, że Arabia Saudyjska nie może sobie tak do końca pozwolić na działanie przeciwko interesom Izraela. Oczywiście muszą cały czas, choćby symbolicznie, wspierać sprawę palestyńską, tak? Ale czy wątpię, żeby tutaj jakaś kooperacja była możliwa. Raczej to wygląda na coś takiego, że Izrael jest obecnie w bardzo ciężkiej sytuacji, również z powodu polityki wewnętrznej i tak dalej, tak? Więc no, naturalnym wydaje się, że zarówno Arabia Saudyjska, jak i Iran wykorzystują ten moment słabości, żeby osiągnąć swoje własne cele, ale to nie znaczy, że te cele Iranu i Arabii Saudyjskiej są tutaj zbieżne. Nie muszą być. I prawdopodobnie, moim zdaniem, w koniec końców nie będą też. Czyli w takim razie to nie będzie takie jednoznaczne zwarcie, tak? Tak można to rozumieć? Raczej nie, dlatego że no, nie będzie mogło być tutaj dwóch ojców ewentualnego, jakiejś ewentualnej państwowości palestyńskiej i tak dalej. No, oba państwa muszą się w tym momencie zaangażować, tak? Bo oba wspierały różne tam skrzydła i frakcje właśnie w ramach tej społeczności palestyńskiej, ale no, to nie znaczy, że oni idą ramię w ramię. Raczej jest, że oni idą obok siebie, no bo są rywalami na tych terenach. To jest bardzo ciekawy i bardzo na pewno perspektywiczny wątek, do którego nieraz będziemy wracać. Na razie dziękujemy za komentarz. Łukasz Przybyszewski, Fundacja Abchasid, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. A my zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszej audycji i oczywiście Świat do trzeciej wróci przed trzecią po drugiej. Proszę zostać z nami. Dziękuję ze mnie. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Sposób na nudę i 50 zł. A pani? 5 minut spokoju i 200 zł. Uff, krótką przerwę i 2000. A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Wybrane rodzaje makaronu Lubella 400 gramów, 4 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,29. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota 9 września, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość.